الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا زما عزت مندو مارو پنلسم پارید سورہ کہف یو دو آیاتون استا سوڑان لو لستن تا دی آیاتون کی اللہ رب العزت دی دنیا دی جوند و دی زندگی یو مثال من اوتا سوڑکارا پیش کئی زتا میشد پارا کہ اللہ رب العزت دا دنیا دا جوندن یا حقیقت زمین وستا سوران میں ذکر کئی اور دید پارا اللہ رب العزت دنیا و داغی دا جون داغی و مثال بیانی چمیشا من بکارا دا دین نا دا بندی دو دنیا یوڑیر لی رکاوٹ جوری گی بلکی کمونگ اوتاس و سوچ و فکر کو نو سمر فتنی دا بیدینی چی دنیا کی دی داغی اصل وجہ د دنیا ناجائز او ناروا مینا و محبت وی یعنی سمر فتنو وانے جتا سو سوچو کئی سمر فتنو وانے نہر و فتنہ خواہ کد شرک دا کد دہریت دا و کد بدعات دا یا کہ او مسلمان دے دیتا اعمال کی کمزوری کہ یہ قرآن والا درس تے ناراضی پابندی سر دے جنگی مز نہ کہے یا او مسلمان دے دا اللہ حقوں نے علاوہ دے بندگان حقوں نے ضائع کہے دے والدین خیال نہ کہے دارنگ دے خپل نور رشتہ دار خیال نہ کہے زمائی زتنون داغی واحد وجد دنیا ناجیز مینا و محبت وی کد دنیا ناجیز او ناروا محبت و مینا بچاد ازرن اواتا نو معاشرت اصلاح راضی خلقو کی وی اصلاح راضی دی آیاتی کریمہ کہ اللہ رب العزت دی دنیا رفنا اور داغید زوال یو مثال ذکر کئی لفظی مانا دی آیاتی کریمی دعوا اللہ ویو ادرب لهم مثلا حیات الدنیا بیان کد دید پارا اے محبوب مثال دجون دی دنیا کما ان پشام دا اوبو انزلناه من السمائی چرالی بورا ناغلو من دا اوبو من السمائی دا بر طرفنا باران رو فاختلط بیه نبات الارضی دیر گن روخی جی اللہ وی قدیبان عبوٹی بزمکی فَأَصْبَحَ هَشِيمًا مُغْرِجِدًا هَشِيمًا زَرِزَرِينَ تَذْرُوهُ الرِّيَاهُ چَلُو زَيْرَا لِزَيْ هَغِلَرَ هَوَاگَانِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا عَوْدِ اللَّهَ رَبُّ الْعِزَتَ هَرْيُ شِبَانِ قُدْرَتَ وَطَاقَتْ لَنْكَيْمْ دی آیات کریمہ کی دو مسئلے اللہ ذکر کے یو دی جو اندن آوی دنیا دا فنا کے دو آدم اللہ رب العزت دا خبر ذکر کچھ ناروا محبت دنیا سرسن گرے تاسو گرے گر باران راوری گی دارنگ زمیدار پل فصل پکیو او دارنگ پا نحرون بانو بکی دہو بک دان دازو مطابق وی دا ضرورت نبیات نوی ندار فصل پا خیدہ ورکی او بک دا ضرورت نا پا فصل بان زیادی شی یا انسان چو سمر زمائی زتن دا تجی رواغ عمر دیو بوس کی بدل لخیدہ ملاوی گی وہ کہ ضرورت میں علاوہ دے اس کی نویابل نقصان ہو رکے دنیا باغم رگمائی زکمن منگ اوتا سر پار اگر فائدی شیئی سمر چمنگ اوتا سر پر مختصر زندگی کی داغی ضرورت تے اور دے ضرورت میں علاوہ کمنگ دے طلب کرو اور دے پسیکی گو نداو زمین اوستا سی ایمان تے نقصان رسے مولد دی دین دی ایمان دا مجالس و دا محفلن مقل ملاوی دارنگ علماء لکلی دو گودا مثال اللہ رب العزت بار بار ذکر کئی یہ قرآن حکیم کی وجو سمره کی ضرورت یا عت په لاس کی رانی ویش لته وډا کوي او بس کی. لیکن کیا سره دای چې ور اټول نهر او ټول دریا او ټول کوه رانی سم مطول کوه ټول دریا او ټول نهر سکرانی ویش ایک اللہ سرچ یا رضید اللہ سمزی سمرج دنیا بناور ضرورت کی زمائی زتمند نمون اوتا صلو خیدہ ملاوی گی پاوئی او کلک دنیا دی ضرورت میں سیوا شوا او داغین ناروا و ناجائز امی نرالا لسمر فتنی پری دنیا کی چیز زمائی زتمند داغی اصل جوڑ دی دنیا ناروا مینا و محبت تے یو جن راضی دا اللہ دا نبی آخر خطبی بارک راضی حدیث دے دے صحیحین و مشکات شریف ہم ذکر کرے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راغ اخفل جماعت تا مسجد نبوی تا اور تخفل منبر بانے کے ناستو سر مبارک نے یو قطرہ تاوکڑی ہوا او حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ پیغمبر خیرنی ناس تا تحت المنبر بانے وی زمان درب ذات قسمی بیام امام الانبیاء سید المرسلین تحت المنبر و نکتو آخیرنی ناس تا اللہ دے نبی و صحابہ اکرام توی و بندر اللہ اغل اختیار ورک دنیا کی لپاتی کی دو خواغد آن خبر خوخ نکت او دے خوخا چیز دخ پل رف سر ملاویگم درب ملاقات میں خوخ رے ناوی ما سر خاکی اس پینگیر ناس سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کیا پو جڑا ش او امائی آتے اسی جاوی کلا اللہ نبی خبر ہو کہ چیرے اور سڑے ہو اللہ ورطا اختیار ورک دنیا کی پاتی کی دل غارے او کنا آخیرت دے خوخ دے ناوی رست منتا پتو لگی دا چدا بندہ دا اللہ نبی او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زمین زیاد پوہ اگر خبر مقصد تور سیدو چی بس پی اندر دی دنیا مروان دے نبی رہ صلات و سلام دے مجملہ داو کرے زمان استاس ملاقات وکی پہرز کوسر بانے امت برندے ملاوی کی دا اللہ دا محبوب سرا فحوز کوثر والے اور سمر علیم ملمی ہوا چی دا آغد خدمت دا پارا دا ابو اور کول دا پارا امام الانبیاء دا مکرمی آغا ملمد سمر بائیزت ملمی چی غلط تحقل لاسو امام الانبیاء و سید المرسلین و بورکے دا امت ممنے ملاقات دا اللہ دا محبوب سر وکی پا حوض کوثر دا اللہ نبی و یہ زمان امت استاس و بارت ازو دے حس ننے ریگم تردیدہ سے الفاظ رالی چیزی دا نے ریگم چی تاسو دا کافران شے مرتد بشے کفر دا اختیار کئی و ما سر ایرد آدھا پتاسو دا دنیا فراخشی اور دا دنیا غم محبت چی کلش بھول کراغ ندے سر ہر بی دینی رازی دی دنیا دا محبت سر زمائی زتمند ہر بی دینی رازی من کمین اوتا سو دی خبر تسو چکو سمر بدعات کری سمر شرکیات کنن من کرے معاشرے کی گورو دا آغی گورا واحد وجد دی دنیا ناجے زمین او محبت ورنہ تاسو با دا سمر دی ملک شرک کی گی اور الحمدللہ درس دے لے کی گی تاسو او رائی چنن ناپوہ مسلمان قبرنو تسجدی کئی قبرنو نا حاجتو نا غالی اغای غیبان را مدد کئی فرنو میں نظرانے اور شکرانے اور کئی ندا قبر خاک چناس سیدہ دا اللہ دا رضا دا کارنو نیناس دا غزمائی ذتمن دا قبل نظرانے اور شکرانے اور آپ محکری دا غزمائی ذتمن دا قبرم پوخ کرے پاغی بانے درگاہ جو رکڑی پاغی جنڈی ادرولی کتا غیوشی تلوری کنتاو دے مقبرے کی گرئی کنا الحمدللہ رکلی کن مسلمانان علیہ مقبرے یو شال قبر سره چلته سو شکرانه مغرزه اول ته مقصد د دنیا نشتا نو تاسو به سکونه نه چایو شال قبر سره د عبرت لپاره ناست دین تاسو ګره دا تجربه وکړي دا څومره خلک چې داولیا او شهدا او قبرونو ته ځي نو دوی ګره دا شرکم صدا آخرت پنیت نه کوي دیر پار د ولیو د شهید او د یو نبی قبر ته څوک لاړ نه دی چې وایي زما قبر او آخرت سمش خو یې شا کاروبار تجارت کې څه نقصان دی چالن سره د چیز ضرورتي څوک دې لپاره نظراره شکرانه ورکوي چې وایي دې کې برکت راشي دې کې راشي هغه شرک من خلق د دنیا په نیت باندې کوي تاسو چې داسې سوچ کوئ زما عزتمندو هر یو شرک د هغې هر یو قسم چې تاسو وګورئ نن که په دې معاشره کې دی د هغې واحد وجه د دنیا دا ناجایزه مینه او محبت دی دارنګه بدعات له تاسو وګورئ ګوره باید ومو چې علاقو کې مسله بیان شي ډېر داسې بدعات خلکو پرېښل چې هېکې څه پیسې نه وي ډېر داسې بدعات وه خلکو پرېښل لکه مونږ علاقو کلا یو بدعت داو مونږ واړه واړو زمونږ په ټول کلي کې به قضا عمري کېده وچون کې پایې کې څه پیسې نیسي نه وي بس بیان بیانو شو خلکو پرېښل دارنگی قبر کی بازان کی رتائی کم ستیسی میں سنویا ختم شو وہ کم بدعاتو کی چی یعنی پیسی لی لکا مثال قطور مروجہ اسقاط شو یادا درویشتن سورتو نشول نغوص پوری خلقو کلک رانی ہو لی کنن دنیا کی زمائی جتمند بدعات کی لی بدعات نغم دا دنیا دا محبت دا وجنے کی د دنیا د محبت د وجه نه کیږي نن زمای عزت من تاسو ګورئ په معاشره کې نو ګناوا د یو مسلمان سره د خاص کر د رشتہ دار سره تعلق ختمول نن پلار د زینه جدا د زیر پلار نه جدا ده دورونه په خپل منځ کې خبرې نه کوي او زموږ استاد خوب نبی ویلي د ایمان والے یو بل سره خبرې نه کوي نو که مرگ راغه نو ده نبی ده فیصلی مطابق ده ده جهنم زیره جهنم زیره و تب یا سوچو که چه ده پلار سر آیا ده تربور سر آیا ده سر اولی نلگی نسو دنیای لالش بی علام که پیغمبر ویلی لا ادخل الجنة قاطعون سل رحمی چه ختم که سل رحمی نو زبان نبی ده الفاظ روکی چه ده سره با جنت لنزی تاسو غره نن په معاشره کې مونږه گاونډي تنگ دي دکوم خلکو نشي گاونډیان پریشان ای داوی د سبب تپوس کوو نو دنیوي معاملې باندې خفای حرام کی پیغمبر ویلی والله لا یؤمن والله لا یؤمن والله لا یؤمن دا الله ذات مې قسمی مؤمن نه دی دا الله ذات مې قسمی مؤمن نه دی درې پیرو صحابه راسو کا تباہ و برباد دی یا سره چې گاونډي د شرم نه پامن نی دا مومن دی نن موږ تاسو وګورئ چې بای ګم نه گاونډیان سمره خوشاله دي زما عزت مندو د تمام گناهونو اصل وجه څه شی دی دنیا محبت ته تاسو وګورئ د جمعې په ورځ جمعتونه ډک وي لیکن نور اوقات د جمعات خالی پروت دي او خاص کر د سبا او نماسوتن په موږ کې دومره سوک نی چې د امام پسې اقامت وکي د دغه سبب لګور ټول د دنیا په فکر کې بای د ایمان دا مقصد هم دی چې دا دنیا به فانی ګڼي تاسو دا وګورئ یعنی درس له ناستو څومره لویه خبره درس له ناستو د یو قوم او د الله کتاب بیانېدل یو ډېره لویه خبره حدیث کے راوی نبی علیہ السلام مسجد نبوی کا روئے تو صحابہ کرام ناسو تعلیم و تعلم کولو نبی علیہ السلام ویتا اصلا ناسی وی بس من دن تختل منس کس دکو تا اللہ نبی قسم و لور پستاسو دی رب تزاد قسمی جی دی فکر کے ناسی بل سے فکر نشتوئے نا میرا اللہ نبی ارتوئی ما قسم دی پار در نکو چی پتاسو مانے زمان سے تحمت و شکو وی جبرین را لراغه ستاسو پا دیناس تا اللہ فخر کئی ملائکو بانے اللہ رب العزت فرشتو تا ہوئی تا نوگورا داغ انسان نے جتاسوی تا داس مخلوق پیدا کے تاسویلو اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفك الدماء اے اللہ تا پا دیز مکہ کی حاغسو پیدا کے چی فساد بکو علاوی وی نمتو ایئی ویتا سو خویلی جنہی بلا کئی گورا ناس تی زمان پا کورو جماعت کی او درس و تدریس کی نن اکسا ہمیشہ زمان درسوں کی دو یادرے کسانے سوک زمائی زتمند دو دکان پا غم کرے سوک دو زمیدارے پا غم کرے سوک دو سب پا غم کرے نایاد ساتی زمائی زتمند دو کم سرے چے دو فرض مزن دو جمع دو مزن یا دو قرآن دو درس نا د کاروبار د وجه نه پاتې کیږي نو الله داسې خلکو ته سړي نه وایي الله داسې ته ځوانان نه وایي ځکه ځان له ډېر لوی وایي خو رب العالمین د ځوانانو حال ذکر کوي سوره نور د رب العالمین په کتاب کې یو مستقل سورت ته اتلسمه پاره کې آیې چې الله شان خیجوی سړي سوک دي اللہ و رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار اللہ و تبی جماعتن کے داتے سے سڑی اللہ و رب سڑی ہوئے اور رب چچا تو سڑے ہوئے نا حقیقت کے سڑے اللہ وی رجال لا تلہیہم تجارت پدی جماعتنو کے داتی سرشتا چن غافل کیغیلر تجارت او لین دین عن ذکر اللہ دربد کتابنا دربد یادولنا و اقام الصلاة دا پابندی دا مزنا اقام الصلاة اگر تا گرنے چا جمع سرنی چاچی جمع سرمزنو کو دیتا اقامت الصلاة نوے داولی ولدی دا قرآن نا او دارنگی دا جمعی دا موزن دنیا نا غافلت ایلا سو جا وَيَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارِ دای دا غورتی نا یریجی چاہے کی وزرو ناستر گی دا پریشانی دا وجن اولی راولی اولی راولی وا دی او دا سی رز فکر دای دا پزرک راولی زمائی زتمن میں من سمر زمین دے دی دینے اسباب دی من کا چاہتا رہن کناو حسد ساتھو نے داو دین بانے ملی کہ پر دین من کناو حسد ساتھر داو زبیر علی خبر آو من زمین کناو حسد دنیای خبر بان دی دا ہری گناہ نا پار زمائی زتمن دو دا دنیا ناروا مینا و محبت دا در خطرناک شہر ہے دا آگے پار اصل و جڑ رہے اور یادی سر ابل شعر آشی شبا یزید اچت شم اور آدم لراکتش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ویو دوش اوگی شرمخان کچا دگرو پا کنڈک کے اور پرے پر یو دوات اوگی شرمخان تازو بلا شرمخان لیوگان وائی کر یعنی یو دو اوگی لیوگان شرمخان کچا دگرو پا کنڈک کے اور پرے پر نو دمر روانے بو نکی لکا سمر چی او سڑی کی دا زان دو چتی دو فکر دے او دا مال ناروا مینہ دا لکا سمر چی دا دو سیزون او دا دین تا نقصان رسج حب مال او حب جاہ چی بای زیدی او چتی او دا دل دراکت ہے نو کل چی دا خبر ذہن کے رالا عجیزی ختم شوا بلکہ تا جزو چت سڑے او دا ماغن تی سوک نشتا نگورا کل ناکل دا فخر پس بانے راشی کل ناکل دا فخر او تکبر پس ری بانے دا دنیا دا خبر نراشی نو کل دا سی چی تاکی دین راغ نجاز وزان غنتی سوک نگڑے دام خطرناک خبر او نو دا دنیا ناروا مینا او جاہ دا مرتبی مینا ساتل او توازو آجیزی ختمی دل دا دا سری دین دا سی خرابی تاسو خیال لیکي او جو دي شرمخان په ګندک تور کړې نه کې وسه شي پرې نه وی کړ نن داسې زمای عزت مند مون تر روان نه صحابه کرامو کې زمای عزت مند داسې نو دا پلگ وقت کے اولے تمام دنیا کی دن پیلاو شو صحابوں کی ایمان نفس زمائی زتمندو یو خود دنیا مینہ نوا دویم عاجزی و صحابہ اکراموں کے عاجزی و او دین زمائی زتمندو پا اخلاق بانے صحابہ اکراموں پیلاو کرے الحمدللہ کم مسئلہ چی زمون جماعت پیش کرے و زمون اساتذہ و پیش کرے توحید و سنت دا حق مسئلہ دا یو دیر اصل بنیادو و زمائی زتمندو دا دیر خورولو دا پارا زیاد ضرورت دا اخلاق دے دا مسئلہ زمائی زتمندو پا اخلاقو بخوری زمون استاس خوب نبی دا پا اخلاقو پیلاو کرے و نرمی اختیار کرے و یو مشہور مؤذن دے دا اللہ دا نبی ابو محذورہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چے کلا مکہ معظمہ فتح کا او دے جنگ ہنین نراتون دا معشومان دا غوہ پلار کی رموز و خراغ نو اذان حکم یو کا اذان کی دو دی اذان پر خندہ شروع کل کل ورولا طبیعتی او بیا چوارم دا کفر دا ماحول وی دا ابو محذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز دیر خوب نبی علیہ السلام صحابہ تے دو کروی نہیں سے دا ٹول رونی ولی دا آزان پی خیچا کولی دا ٹول رونی دا دو کولی نبی علیہ السلام دلو عشاء با آشان ازان مکے چی سنگ زمونگا موزن ازان کولو تا آغی یو قسم تسو کولا دا آغی پی خیخ انتی لکولی تا با آشان ازان مکے او دا آغا وقت دے چی دا ابو محضور زرد دا پیغمبر دا کینی او دا حسد نڈک دے وسا عدور کی نبی علیہ السلام دا صحابو کو ذریع والم شل قتلول انشل سختیم کول اشوا دا اللہ نبی نرم اخلاق اختیار کر او حدیث کے راضی لاس مبارک دا ابو محذورہ داغت پتے مخوصینے دا سراخ کر دا لاس راخ کل او سراخ سو چٹول کیفیت بدل شو او دا ازان غیل سرغس ایمان او اسلام دا غزرت وردن شو ذکر دا اللہ دا نبی معجزہ ہوا بعضی کسانو بانے لاس راخ کلی بعضی معشومان بور تراوستیش النبی علیہ السلام تبرکن لاس و پراخ کو یا صحابی بارک کے راضی آغا پر سر لاس ریخ کرلیو نو تو لگیرا و سر اس پیشیو او کم دے چی پیغمبر لاسی ہوا او اختن طول مرتور و غنس پینے در نابو محضورا دا لاس راخ کو سرا او دا اللہ دا نبی نرمی سر پہ اسلام کی را دن نشو او دا مکی پا مشہور موزنینو کی ابو محضورو دا مکی معظمی دا مسجد حرام موزنو پا حیات طیبہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اخلاق سرد اللہ والنگان دن ترابلل نرمی اختیارو لاجیزی اختیارو او اختلف معاملہ دا اللہ سر صفاکو کلک دا دنیا محبت زمین استاس و پزرون و غالب وی او دا آخرت او دا قبر فکر نی نمائی زتمندو نو بیا با دین نا ما کی راضی او نا با زمان پیلاوی او کد دنیا ناروا مینا و محبت دا زمون دزرو نو اتو درس کی کمی نرازی تو مس کی کمی نرازی اسلام چکم دا ہر وقت مطابق کم تقاضا کئی دا دنیا دا وجن پائے کی کمی نرازی نو بیا با اللہ رب العزت دین پیلاوی نو دا تمام گناہون و اصل زمائی زتمندو اغد دنیا دا ناروا مینا و محبت تے صحابہ پلک دور پور صحابہ پا دور کی منگو تا کل اسلام را رسے دلے دا صحابہ کرام پا دور کی کابل فتح شیو دی پی خور لے اسلام را رسے دلے دا مرلگ وقت کی دا آغی وجہ سوا زمائی زتمندو صحابہ تا اخلاق اللہ ورکڑو پائی کی دنیا مینا و محبت نو دا دنیا مینا و محبت پا صحابہ کرامو کی نو ہر صحابی زمائی زتمند دیر دا فقر و دا عجزی زندگی تی رکڑے طول توجہ زمائی زتمند دائی دین تا دا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بارک را دی جی دا پاتم کال دا حجرت ایمان روڑے اور دیر لک صحبت دا اللہ دا نبی سرورت ملاوے دیر لب صحبت ورت زمائی عزت مند میں لاؤ دے او ډېر خدمات د اسلام لپاره کړی، دمر فتوحات اسلام لپاره کړی چې دا غي ساندازه نشته. لیکن زمای عزتمن دا غد عاجزی او فقیرای دا حالو چې کله وفات شو نو یو است پاتوې، یو غلام او خادم ته پاتوې، او ستور او ډال پاتوې، او دمر نمخ راغه بارک موصیت کو ویدا اس دا غلام دا اسلحم دا اللہ رب العزت پلارک صدقہ راویا ورک حالان کی دمر ملکون آغزمائی جتمند فتح کری سرد آغینا دا غحال دا دے او عجیزی سمردہ گرہ دا چا بارک چی زبان نبی ہوئی چی سیف من سیوف اللہ دا دا اللہ دا تور رہے و تور رہا او دا اللہ نبی ویلو دا سے نوجوان نشت لکا خالد ابن ولید چی سنگا دے. عمر فاروق علماء علی کلی جنازے نراروانو چاوالوی چی زنانا جاڑی وی بس جاڑی دی پریزا چی چغی نووی او پسر خاری نلولی او پاگا جراک ان کی مورم و عمر فاروق ورطوئی ستاغن تی بچے دنیا کی سوک زیگولے نشی لکا تانا چی کم بچے تی داو خالد ابن ولید دا سے بچے سوک زیگولے نشی. یعنی دمر قابل جرنیل چو وفات کی زمائی زتمند یو خطری خبر جاری چنا مال شہادت لی ملاو نش او دم رنیه و دا جہاد سرا و دا شہادت سرا امام ابن کثیر البدایہ والنہایت کی ذکر کر کراو دی یا ما تو سوک زیر را کی چستا بچے اشو نو مال ادا خبر دم رنو خوش آلئی بلکہ دام خوش آلئی چی سخت شپی و سخت جگڑ جی دمر الاغمین و زمائی ذات من در صحابه چه کم خبر پا خلقونا نئے پا دی ذلکی موا وی دمر خوشحالی و ما تا پا دی حاصل نشی چه ما تا سوکوی جی بای تالا مناوی رولی گی روستی او پا اغش پا دی دنی دمر خوشحالی بلکی لیو خوشحالی ما را پارداوا چه سخت جنگی و سخت شپی او چه کلا وفاقی زمائی ذات من در نو دمر خود آغا اغیر دا دمر فتوحاتی کری وی چه ہے اس عمل میں دا تمی او دا امید نیشتے چه خلاص بشم دی او یوشپا سخت دا باران شپا و خالد ابن ولید وی او اسمان پڑکی دو او گرز گروزو او ما دا اسلامی لخکر سو کی دارائی کولا یو ڈال میں دا سر دا پاس نیولیو تردی چه دا ماخام نصبا شوزو علارو ویتا قا یوشپا وانے کا اللہ رب العزت سا دا بخنی اسباب جور کی نجور دا کی نور حس عمل زمان امید نیشتا دا صحابه دا عاجزه اغا مقام زمائی زتمنه زمائی زتمنه چه منه اتاسو که توازو یا عاجزه در رب العالمین خوف وی یره در رب العالمین دیم دا دنیا ناروا منا و محبت نی دا صحابه زمائی زتمنه دا طریقه دا دنیا منا ناروا دا صحابه اکرام و فضلونو که نوا اکثر صحابه اکرام زمائی زتمنه دنیا نا دا غشان دا فقر که حال که لاده دا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ مبارک راضی دا دہن کے صحابی پا صحابوں کی نوی ترشوے یو خرد دا کمال زمائی زتمندو چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تسولی مور او پلار میں درن قربان شا پا صحابوں کی دو شخصیتو روی چہی تا زبان نبی دارو تی چہ مور او پلار میں درن قربان شا یو پا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نو دے بل سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جن دا اللہ نبی ہوئے دا ہر نبی دا پارے و شہزادی و خاص دوسی او زمان خاص دوست دارے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین علماء دا تاریخ لکلی چو کم طرف لبا جہاد کیو نو کافر دوئے دی طرف لازر زبیر دے دا طرف خو مضبط کئے دمر دا اللہ دا نبی و زمونگا استازانو ناوری دلی چی دا حضرت زبیر پا خاندان کی تر وو پشت پوری سو تخلی بسترے میں نے مڑ لیکن زمائی زتمن دا زبیر دا دنیا نزی دمر دا صحابو دنیا تا شاکڑے ہو نخفل بچے رہو گفت پا میدان دا صف کے ولاد دا بخاری شریف حدیث کی رازی اور توی بچیا دا الله د نبی د پیشنګوی مطابق کیدی شما ته شهادت ملاو شي زما ډیر لوی قرضه پاتې د دا غیر اخلاصو لو کوشش وکې. او بیا ولې چې اخلاص دې نو کوم زما د مولانا وسوالو کې نه حضرت عبد الله بن زبیر چې راغه بچی دې او دې داسې حیران غونټ شمالې ولې زما مولا او دوستونه پیژندې ما وینا ویراله وی زما مولا او دوست هغه سود دې چې نن د چا رضا لپاره دې سخت کې ولاړ دا قرضه ته اخلاص نه ترې شو نو بیا به زما د مولا نو غواړي. حضرت زبیر زمائی زتمند شہید شو او بچے ڈیر درزے درا گردے دو خو کرزت اس ڈیر زیادتا ہو. یوزل بخاری شریف کی راوی کرزت دویش لاکت درہم واغوا کی بائیس لاکھ. حکیم ابن حضام ملاو شد عبداللہ ابن زبیر سرا ورطوی پپلار اسم رے خرچہ را کرزت اپے مدی سبو له ټول ذکر کې راځي او لاک بئی دا ورته استاسو مال او جیدات خدوم رنه نه چټول خرج کې ادا قرض دې اخلاص شي. زمای ژوند صحابه او عرص قربان کړو دا نه پس چې لاس به پور ته کول وس الله رب العزت سوال به قبول. حضرت عبد الله بن زبیر وی ما ډیر کوششونه کول خو قرض نه خلاصې دا ریوزل راغ او برکات نفل او کلوی یا مولا زبیر اے دو زبیر مرگریا اے دو زبیر دوستا ستاغ دوست چی میدان دا صف کی ولارو نویلی زمائی زتمن دو سو داغی دعا سرا اللہ پا عمال کی دمر برکت واشولو چو علماء محدثین دو زبیر مال تقسیمون وانستڑی کی. دو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلور خزی وی علماء صلی اللہ چکلا خاون مرشن دو خزیر خاون پا مال کی اتم ایسای چکل بچیوی او که گانای نگاو پی راتما داو پی تقسیمو لش نو پاتما ایسا کهیل پا لکونو لکونو روپای ملاوش نو صحابو زمائی زتمندو دا دو صفتونو جایی که دنیا والا محبت امین نو پا دی اعتبار اللہ رب برزت ایتا دمر لوی مقام مرکڑو نتی ردین کار پاتے که دو نتی زمائی زتمندو جمع پاتے که دا نن سرد اسلام نمون دنیا کے دمر ورغر کیو چی دو دن زمان پا دی خلقی دی و پا دی علاسو که دی دنیا محبت دی زلو لوردن نشوه دیو زنبای مون سر دا درس ٹیم نی دا جمع ٹیم نی صحابه اکرامو که زمائی زتمندو دی دنیا مین نو مونگو تاو زمائی زتمندو دا کوشش بکو چی پا دی مونگو تاو سو پریشان شی بای درس قرآن لولی نکینو ورے یا سلیل دا فائدہ علم الالوی چی رد پا کلی کی و حق درس عالم نے او د شپا او ورځ د اغسر کینی په درس کې یو ورځ کې سړی تقریر راوړل زمای زتمند په دې دین ناراضي تاسو په وایي چې به زموږ خیرت دی جوړ شي نو روزانه الحمدلله تاسو د عالم د سر په درس کې کیږي او یو سړی راغی ورځ نو دې په هغه باندې الله له جاړي چې الله راوړي داوی زه درس لرامم ګره ځکه الله رب العزت دې درس د پاره انتخاب کوي د خلکو. اللہ رب العزت و اللہ یجتبی الیہ من یشاء و یهدی الیہ من ینیب اللہ دے قرآن و دین طرف تا خلق انتخاب کئی یو یو لغرکی و یهدی الیہ من ینیب او ہدایت کئی دزان طرف تا دی دین طرف تا حق چاہتا چیچا پزلو کی ملے قرآن سرے ملے نمینه بسی چې سره درس لرانغه دی او جاړي چې دا درس نه ولې لرانل یا الله ما نه کوم ګناوه چې زنه درس لرانل. الله رب العزت د دین د پارا او د قران د علم د پارا انتخاب کوي. الله وینا یوتل حکمت میشا و من یوتل حکمت فقد اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اولو الالباب. اللہ دا قرآن و سنت علم ورکی چالے چکو خشیم چا سرے چی مینا و محبتی غطا دا قرآن و سنت علم ورکی او بیاو ومن یوتا الحکمتا چالا چی دا قرآن و دا سنت علم ورکلوشو فقد اوتی خیرا کثیرا بیشک دل دیر لی خیر ورکلوشو دیر لی خیر دل ورکلوشو زمای عزت مند یو حق مسئلہ الحمدللہ مونږ او تاسو په محکری چې غیر توحید مسئلہ وای هغه ته د سنت مسئلہ وای و دې سره دا لازم ده چې اخلاق وای په خو اخلاق ولا پیلاوی دین داو په دې پیلاویږي چې ما او تا کې کم توحید دعوت ورکو ته کم سنت داو په دې شکل کې وی کړه جمعہ زمو آباد وی او کنه ته دای داوی د توحید کې او نور خلق له پدې نه دغور جدا باطل پرس دي او ستاو ای په شکل کې فرق نشته ستاو ای په کور او په هم او حالای کې فرق نشته نو تد الله دین له رکاوټ جوړ شه رکاوټ جوړ شه صحابه په وخت دین کې خلق را دن نکی بل سو جنا د صحابه او تش اعمال له چوکتن دین لراتل راضی امام ابن کثیر البدایه والنهایه کې وای د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زنانو کې یو دشمن و چې دا غوی ملي دشمن نو هغه ته حضرت هند و دا غ زنانا چې خپل غلام ته ویلو که حضرت حمزه به شهید کو نو تب آزاد او چې هغه شهید کو ملاوه سینې کلاو کا او دا غ زړی رئیس تو یو لږ ټکړه حضرت حمزه جوړې او دا الله د نبی خواخم و دا حضرت ام حبیبی رضی اللہ تعالی عنہا مور و نو کله چې پیغمبر مکی معظمه تراو فاتحانا و مکی فتح کا نو دی دا خلق دا سی تارول چی دای جنگو کی ورسر دا اگر آغا سڑے دستاسو زامن دستاسو پلاران و ترون قتل کری ادے دیا پا امن و امان مکی لراغے در رجی خودی دا کارو کو دشکی ارالا چیرے دا ما پا شرارت سو کرا پورتشیوی کنی را پورتشیوی چه قتل مسجد نبوی ده صحابو نڈک رے مسجد حرام ده صحابو نڈک رے حضمائی رتمن ده صحابو سو دشپی ده صحابو بدا حالو چه ده مچو غنتی بنگار بلئی نراختو او تمہارے فاروق تصاد ابن بی اوقاسی او خطر آلے گلو چه کل ایران فتح کو ورطوی دمر دمر کسان شہیدان شلو دا سو کو دا شہیدان ویدا غ صحابو چې د شپې د دای د خلینو ودا کله مچود غدون غنت بنگار راوته او درز داسو داز مری درز صحابه به درز مری او د شپې به ټول شپه الله رب العزت ته ولا د دې چې کتل صحابه سو په رکوع کې جاړي سو په سجده کې جاړي سال خپل خاون ته وی ایمان راړم او تما سره لښ او نه یو سره نشم لیډر دیر دا پیغمبر دشمنی لی کری زان سر سوک بوزا نا حضرت عثمان اندی عفان دا زان سر بوتلو دکا حضرت عثمان نزی اللہ تعالیٰ و سر دارچا مینہ و خاون کی تپوز کئی جتو عدور دا پیغمبر سر دی سبا و دل دا دمرا کینا و حسس تاکل دا ایمان تولی زی نگر حضرت ہندو ایما دی درب پزاد قسمی چی دیگا پا دی کور کی درب سور عبادت و بندگی شوی دین مخ کی دمر عبادت و بندگی در رب نرشو دا صحابه اغا رکو دا صحابه اغا جڑا دا حضرت ہندی غنت خد ایمان تا مجبورک نن ماو تعالی لی سکنا نزی کی زکر دعوی غٹی غٹی کو چو بای دم واحد مو سنت و تابین لیکن شکل کی مزمائی زکمن دو فرق نشتا اخلاق کی مو فرق نشتا کدہ دل پا کور تیوی دن مزم تیوی دن ناس تن کدل رسم رواج او بی دینی پس روان زم روانیم که دل دو پرشدار سر روانا من زمار سر سر نروانا نن زمان اخلاق زمائی زتمندو دی دین نروکاوت جور شوی صحابو که دیر دین پیلاو کرے نو گره دیر کم دین آغا پا دغشان دعوات یا پا پورا شک اسلام کے دن نشو دیر پا اخلاق راغلی علماء لکنی آ حدیث راضی آغا باندچی راغلو تا مسجد نبوی کی متیازو لکے ناس صحابه وردو کچھ روی نیسی و تکلیف و نورس پریگی بیٹ ایو پریخو خب پا کنار مجید نبوی کی متیاز ہو کی بیارا پاسی دو نبی علیہ السلام زان لروغم تکینو لی اور توئی چې ګوره دا د الله کور دی دا جماعت دی دوی کې واړه ګول لوی ګول دا جایز نه دی ښه په طریقې پوه کړو علما لیکلي دغه زمیندار چې داسې ډله ولیده نو خلکو د پیغمبر په دین کې شامل شي خلقو تو زمیدار تعالی سے پتر جدا حق دین دے دیانے اخفل واقعہ ذکر کر جدا غشام زلاغ عبادت خانے تلارو قدید طریقی سر زمائی زکمند خلق پر دین کی را دن نکی ذر دا صحابو پر ذہن کی زمائی زکمند تا دم رنیل مقام سے علم العوشی کی توازو عاجزی وقت توازو عاجزی وقت کی زمائی زکمند سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل خلیفہ شو نو دا مدینی پر سر کی یو زنانہ اور ترال علی تچ خلیفہ شوی نو زمون دا گڑی بسو ترال علیش زمائی زکمند نا غواقعات چی ملورو تا ہم بدل گنتی لگی نو علیہ وسلم دل آگا گڑی بلشم نو دے خلیفہ وقت لیکن زمائی زکمند خلقو لگڑی لشم تردی پر علماء لکلی دے تاریخ چی دے خلافت نا پس دے غزنانت گڑے لے شلے نو علاوے وے شملے و کچم کی دے لوگا سم کنے نو کاغے بوئے آو نو بیا وکینا سنا بے علا شاربل او کاغے بوئے نا شملے و کچم اجتمو با سنو بیا بے دا غشان پرے دا دم رمو مقام دا حضر سیدنا ابو بکر صدیق یا دا عمر فاروق پا دور کے چی اسلام پہلاو شو دا معاشری یا درد اللہ رب رزد دائی پزر کی خیر دا معاشری او درد اللہ دا ای پزر کی کیو دا خلقو بچیور تا خپل گنت بچی خکارے در دا خلقو زنانا ولتا دا خپلو میند و خیند و گنت خکارے دی یا درد دا صحابہ اکرام و پزرونو کیو آد دنیا مینہ و محبت ختم حضرت عمر فاروق آغا کرامت چی تے سرگن دے دو چی مسجد نبوی کے پا ممبر ولار و زمائی ذتمندو کرامت دا اولیاء و حق ہوئی و بعض خلق پر کرامت نپوی گن اولیاء تا دا خدای توب مقام امور کی کرامت دا اولیاء و حق دے ہوئے کی دا ولی سو سو اختیار نی دے اختیار اللہ رب العزت داغن اوکار سرگن کی اگر تمہارے فاروق دی جمعے پر اس خطبہ وی اور پا جمعہ کی وی آثاریت الجبل ساریا یو جرنیل چغے جہاد تلے گلے ان نحاون دلاتی تا نو دشمن دا برن علماء لکلی دای پا قطع زیکیو دا دای غشی بنور رسیدن دای بور رسیدن او فتح نکی دا پکی میاش تیر شوی عمر فاروق پا خپل منبر ولار دا مسجد نبوی کی او دا منبر نے آوازو کو یا ساریت الجبل دی غر لور و خیجا چاورت دا میں جا تسوے وی بس بے اختیار میں دا آواز اللہ رب العزت دخلے نویست ناغ آواز اللہ غا لخکر لو رسولو اغای غر تو خطل فتح حاصل اشوا او بے خوشخبری رو لگل عمر فاروق تا مدینی تو یہ بیتا اغا کم کس چراغ علماء لکلی عمر فاروق خلق روٹائی کری او غخی ولی ریتی کری او حضرت عمر فاروق خدمت دا پار والا در اغا تو ایتم کینا وین پی جندو جداد نے دا خوشخبری دا پار را غلی بیا چھ عمر فاروق کور تا روان شنو دے مر پسی روان شنو نو اغلا توام کی خودشو تیلو وچا روٹائی وا او مال گیور لکی خو ململ ہوئی راز اخر را سر دی دی حضرت ام کلثوم دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور دا حضرت عمر فاروق دی دی دا اگر تو ای تم راشا کنا چه ما سر یو زیٹی کالو خو ناور تو ای ما دی او سڑی خبر او شور تاثر واری دنو زبار نشم دروتے او ایک تا دا سی بھی بار دراوتو ارادوے نو تا و مال دمر سے جامعی غصتے وی جزے پی دا بار دراوتو قابل ہے دمر جامعی دم میں کلسوم نوی چی اغا پی بار روتے وی حضرت عمر فاروق ورطوی دا در لکافی نوی چی خلق وی چی دا دا حضرت علی لوگ دا او دا دا حضرت عمر فاروق دی بی بس دا شام دا لیڈے دا تپا جامعو بانے سکے تپا جامعو بانے سکے دا دا امیر المومنین طریقہ دا زمائی زتمن دا سی سادہ طریقے سرا صحابہ کرامو زندگی تیرا کا وقت تیر کو اللہ رب العزت اسلام پا دی طریقے پیدا ہو رو بھائی ہم ہوتا سو کن کا آخلا کی مسائل ہم ہوتا سو روزانہ ہو رو نندائی دا معاشرے درد نشتار آر چاچے گر گر تاسو گر اگر خلقو کچھ معاہد دے چاچے دے چا پا حق سمر سینا چونی ناتے نل رکے خودے معاہد بھائی تو چھ معاہد توحید خدا مقصد نہیں چھ پردی حقوں نہ دباؤا یاد یو مسلمان دا حق دے سے تپوس مکو دا توحید خدا مقصدو چی تا دا خلقو بچو تا دا خلو بچو گنتے ہو گورا د خلق مین د خیند ته د خپل غنته وګورا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی مبارک راضی یو ځل په تجارت والا راغلی په مدینه طیبه کې ناغی درزی تجارتو کو پاتے شل عبدالرحمن امی عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک وحد اندلا چنند دیسو کی داری منگو کو نو خلیفہ وقت چا آغا وقت کی زمائی ذتمند رتولی دنیا بادشاہ دے آغا سو کی داری کرے یو زنانا بچے جاڑی عمر فاروق موزن چی فارشو نگے تراشو لیلہ بچے دولی جاڑی بیا پا موزو دریگی بیا چې ست تیر شه بچي جړا نو بس کې تر دې چې دي کې سبا شو عمر فاروق را ورته وی ډیر نه کار مورې ته ټول شپه دی ګوره دا بچي او جوړول او زه دې ټول شپه نا کلار کم ولې اصل کې دې جاړي پدی چې ما د شودو نه بنګړې دې رسول مدیر وی دور دور میاشت دې نو دې خلاصو شودو د بندول مدې نه نه نولې بنګړې ویسل کی عمر فاروق دا اغا بچی دا پارا تنخواہ او دا بیت المال نس حق نمو کر رئی ترسو چی اغا مور دا شودو نا جدا کرے نی نما دا دی وجی نا دا وقت نمخ کی جدا کرے عمر فاروق راغ مجید نبوی کی دا سبا موزی کولو دمر پت تلاوت کی جڑل چی دا جڑا دا وجی نا چاہ دا قرآن اغا آواز نا ورے دا او چی موزی شو خلکو لے وکی نا یووی رنبی جملے دا دا بوسل عمر کم قتل من اولاد المسلمین وی ہلاکت او تباہی دا عمر فاروق دا پارا سمرے دا مسلمانانو بچی قتل کری وی خلقو آئندہ بدائے سوکنکو یہ چاہ بچے چی پیدا کی گی دا پیدا کی دو سرد آغلا بیت المان لبا قائدہ اسے ملاوی گی و تاسو بمخ کی بچی دا دین نجودا کوئی زمان عزت مند و مقفض زمان دی آیات ویلو کی داؤ چه نن دا دنیا ناروا و ناجائز منی زمون نطول دن حیر کرے الحمدللہ تاصل اللہ پر اکلی کی ماحول جوڑ کو دا درس پروگرام منو دا درس پروگرام جوڑ کو اللہ رب العزت دا لگرا دا خپل را جمع کی دی دا پارا یو مرکز و جماعت در کو اس کا دا دی نعمت تاصل شکر ادا کوئی دا نعمت شکر سوے قرآن درس لرازائی دا قرآن درس ترازے خپل اخلاق دا سے نہ جوڑ ہوئی چھ خلق اللہ دن میں پارا رکاوٹ جوڑ شے نہ دا نعمت با اللہ تاصل نورم بڑھاؤ کی او کنے نہ دا عالم لحاظ در کی نم جماعت آبادی نہ پک دا درس خبر اشتا او زمین استاس و چالے چھ باطل پہنسو ادھائی پا عمالو کی سفر اکنی ستاز اما غم و خادی ما غشاندہ ستاز اما پکور کم ٹیوی وی سی آر او بی دینا و فحش دے زما استا اخلاق ما غشان دی داغم دی نو د دین الہی د پاره د مونږ د نور د پاره رکاوټ جوړی نو بیا د دې جن غورا که د دین د پاره مونږ او تاسو رکاوټ جوړ شو زما عزت مندو نو دا مونږ او تاسو د پاره یو ډېر لوی د تباہی خبره ده د دې جن خپل اخلاق خپل اعمال یو سره موحد دی د شکل به د سنت طریقې مطابق رمائی زتمندو دے با رخت الاولاد بارا کی دا قرآن دا زدکول کوشش کئی دے با دا فسک فجور دا نارواو کارون نا پاڑا خی دا تاسو گرے که زمونگا اخلاق برابر شو اللہ رب العزت بدا خلق چی مونگا تاسو لگوری پا دی دین کے برادر نکی اوائی که زمونگا استاسو دا غشان اخلاق ہوئی لکدا سنگ چی دی چی مونگا بھائی خپل مرگرم پریشانا پردیم پریشانا عالمم پریشانا طالبم پریشانا نو مون بای تختل آغا دین مون که زمائی ذتمند و ندر آغلے نو بلکی در آوستو دا پاردہ سبب نشی جوڑے دے اتیو جنہ چی مونگا تاسو دا قرآن و دا سنت دا معیار مطابق خپل قائد خپل آمال بلکل زمائی ذتمند درست کو دا با اللہ رب العزت مونگا تاسو لسو کی دا نجات یا ذریعہ و برزائی تاسو باقاعدہ درس لرا گئی که نبرا زائی بای باقاعدہ زمائی ذتمند درس لرا زائی اور آگے پارا طریقہ دا زمائی ذتمند تخپل درس دو مرگرو نمونه اولی کئی او یو مرگره یو رز دورانشی نو پکار داره چه داغه تقوست تاسو گئی جبایی بیمار ده کولی نرازی نو کل سڑه بیماری نو داغه عیادت پا کراشه و کل شیطان نمون استاسو دشمن ده وی جبایی چاله پا درسونو کسا میلاو شو زکر راهیوی خود دین پا خدمت کی پیسی لگی سخو پی حاصلی گی نا نو زن وقت شیطان حملے کئی نو د مرګری تپوس کول او په دې طریقې باندې د درس د پاره یو غش کول دا زما عزت مند ډېر لوی غټه خبره ده. او په اخلاق باندې داسې سخت الفاظ چاته ویل نه چې زموږ استادو نه څوک د اخلاقو نه متنفر نشي. د تمرګي تپوس کول ګور دا الله د نبی طریقه وا. مسجد نبوي سره خوا کې او جماعت ته غیتا مسجد قباء و. دا الله نبی و د افتی پرز باندې غیتت له اوسم صحیح روایتونو کې راځي وای کوم سره ساری وختي مسجد قباء ته لاړو او پدې کې دورا کا تموزو کو نو د یو عمر عمر اجر او ثواب الله دل ورکړي. علما لیکلي وجد پیغمبر د تلو سوا خلق به د جمعې پرز مسجد نبوي ته راتلل. نو چې کم مرګري به نور اغلی نو سبا د افتی د خالی پرز به پیغمبر وختي قباء ته لاړو چې بای باز مرګري جمعې ته نه راغلی چې بیماران یو کس دي. نو د مرګرو تپوز په دې طریقې باندې وشو نو بای خپل مرګري درس ترتیب سره ویم زمای عزت مند دا طریقې چې خپل درس او تقریر کې چاله اشارات نکو. بعض اوقاتو کې زمون درسونه هغه د دې وجنه د ناکامۍ سبب جوړ شي د معاشره درس نی ما سره د دې غنی شنه بیا په درس کې د شرمولو او د کوشش کومه سره نو په درس کې بلاغه زموږه له مواب خلکو لدا سي متوجه کوم. په دې طریقې زمای عزت مند درسونه روانه دي. یو سره خامخا نقصان وکړو او تدا غوار چې دې سلاو شنو غلغه انت کوته ورش ولې بایتا دا ستکار کړي نغلب الله العمل توفیق ورکی او داغ عزت لحاظ بمشي. او که سره خبر نه زور پسی پولیس سپیکر لګیم پولیس سپیکر کې بالکل انتقامی کار روایت نکو. که خپل مرګره دو قبل نه بای چاله اشاره نو کول دین نه په اخلاق بیانو الحمدلله دین بیان شه پا اخلاق و طریقے سروائی دین بیانو لے او سرے پا اخلاق و مانے دین تا مجبور کر یو سرے رامشی دور او یاد میں درے لگا مرگر دے کمزوری ہو کا ناغا پا خو اخلاق و ذان ترانیز دے کر دا سے اخلاق نا ورد امونگا علماء لکلی دا باز صحابہ و دے اجتحادی غلطی دو جنا نبی علیہ السلام تا پا جنگ احد کے لئے نقصان ملاو اگا نقصان سو دا اللہ دے نبی دا غاہ ماتشو پا گٹ لگی دلو ننگو مبارکو کے کانی خخشیو او صد پاس او یا گزارون امام ابن قیم زاد المعاد کی لیکلی پا پیغمبر دو تورو دو گٹو دو نیزو شیو دمر بدن مبارک کمزورو چی نماز پخیم نوز پا ولار کولو خو نبی علیہ السلام دو ولار طاقت انفل رلے نو پناس تی نوزو کو صحابو اور پس اختداو کا داغ صحابو دو خطاو دو غلطی دو وجنا صد پاس او یا کسان شیدان شو. علماء لکلی دا سوک نشی ثابتوله چې په ټول عمر کې پیغمبر غا صحابو له ویلي چې وګورئ کنه دا غا تاسو د وجنه وګورئ کنه دا کړای په مخ کې تاسو د وجنه الله رب العزت ویلو بس معافي ورته وک مرګری نه غلطی شو نو غل معافي کو ته اخلاق کې را نږدې کا او کنه ته دا سره بد اخلاق استعماله نو خپل مرګری بم تس نشي. الله رب العزت د پیغمبر باره کې سوې اللہ ویفا بما رحمت من اللہ لنت لهم ولو کنت فضا غلیظ القلب لن فض. اے زما محبوب زما دا مہربانی دو جن تما صحاب اکرام تا نرم کڑے کچر استا پدی جب کی سختی وے استا پدی زر کی سختی وے لن فدو من حولک نو دا صحابه کرام بتا نگیر چاپی رتس نشوین و تالا اللہ اخلاق دا سی درکڑی چه مور پلار پریزی خطا نپریزی زید رضی اللہ تعالیٰ نو ویلو کنا وی مور قربان پلار قربان خو نبیستا صحبت نشم پری خد نو امیر دا پارا مشر دا پارا دا سی اخلاق استعمالون زمائی ذتمندو چه خلق پی زان لراجم اکی نا اللہ دے نبی اخلاق مبارک رہی تلہ رب روانو نو زمیدارو برونیو یو ظل پا سورلی سورو یو زمیدارو مالا بسراکے دمر راہ کو دا سورلینا چے دا سادر مبارک غفت دا اللہ دے نبی پا دے ست مبارک پی جوڑش اور اللہ نبی خاندلے سے منوی در کم میں انشاءاللہ زمائی زتمند دی اخلاق بانی دین پیلاوی دو پدی اخلاق بانی زمائی زتمندو پدی ترتیب بانی دین پیلاوی دو کا اخلاق منگو تاسو کیوی ورہ تا اخلاق دا مقصد نہیں دے چتدا سے نرمیو کچی چا سر بدت و شرک کے کینا بھائی چاہ سر تو گناہ والا محفل کے مکینا او پخو اخلاق پہ ترتیب دی توحید و دین و قرآن پہ خلق رہو گلا انشاءاللہ پہ دی طریقے با اللہ دا دین پہ دی معاشرہ کی راولی امن و امان برازی دو انداز خپل معاملہ اللہ رب العزت لصفاکو خپل معاملہ رب العالمین سر صفاکو سمر خدمت دی دین چی دیو کو تو جو ماتون دے جو تر کا مدرسی دے جوڑے کی او ضرورت دے لوگوں تے رال چ ماغوں تے سوک نشتا نا عاجزی پز رکھی او دے پار اللہ تے جڑل چ دخل اعمال دارن دخل قربانو دے وجہ نہ غرور او تکبر زمین استا سو پز نو گران شی دا عمر فاروق دے چ 22 لاکھ مربع میل علاقے فتح کر دی زمین عزت مند 22 لاکھ مربع میل علاقہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فتح کرو دمر لو مقام اللہ رب عزت ہی طور کرے اور دمر پہ معاشرے کے دردمند و غم گرزے دو چٹو رسم کو خل کو خوب کولو عمر فاروق بے تو کسو کی گرزے دو جیسے نہ چاہ لگے لو بھی شکایت نہیں زد فباد اللہ رب العزت کے دربار کے سے جواب کو راضی حضرت اسلم دا غلام دا وی وزن دا سے رنا گنتے لگی دا مالے وی درا ویر دا رنا اولی لگی وی چی لارو چی موقتل یو زنانا دا کٹوئی دا لان دی اور بلے و معشومان ورس را جاڑی ورسا وی معشومانو لی جاڑی وی داو گیری وی دا اور بانی اسی غیر سشتے اشتے رشتے خدا یہ سی غلوم گھن دی داز اوی اللہ بیننا و بین عمر و زنانا وی زمون و دا اللہ تماس کی عمر بی سباب قیامت کی زمون فیصلہ کی حضرت عمر فاروق پا جڑاش وی جمل سخت و جڑا لرا دوی کو بیت المال اور زر زر دو رو بوجی پشارا و آغست غلام ملوی مال ہے پر اشارا وارا و نولوی پرنگ کی عمل زمان عبود تا پورتا کولش نو غلام ور پسی را روان لیو بوجی پشارا را او بے پخپل اللہ سو پخک آئی تے اخرول اما شمان چیو دکن نراغ غلام تا ہوئی برا دا خودیوی لگی تجرا کری تو لگی دو جن والا خوب نورت لو لیکن اگا عمر دو دنیا نزی نو بچی والا تقیاء والا والای دو کٹ نمی کتا کا او دا مخ و گیرمی پلی خارو کی کیرا بس دو عمر فاروق حکمو اگا دو تقیاء نلو تو کٹ نلو تو کخارو کی والا مخ کی ہو دے اولی کول اگل اخپل گناہونا مخلو اخپل کمزوری و وی عصا ان یرحمنی کی دیشی ربی و جنا اللہ رحمو کی چیز مالا مخ و گیر تخارو کی اوینی و دا عجزی اوینی و اللہ رحمو کی نبای عجزی کول اللہ تا اللہ دی پورا دین تا مونگ و تاسو کرا ولی و پورا دین نمائی ذات مند رازی چی مونگ دو علماء پا محفل کی کینو دا قرآن درس تا کینو دا وعدو کئی دا اللہ دے کور کی چیز سمرنن دی جمع کی چیز شریع وزر در لنی نمونگ و درس لرازو راضی کا درس لکل او دا شان تمہاری یتمن نور رونا تمنا و محبت سر را وصل درس پا اللہ من و تاسو لا د قران د ذکر او پدې باندې عمل کولو توفیق را کی اللہ دې دین ته من کراولی په تمام معاشره کې راولی او امت مسلمان من په سور پریشانو کې دا غي غټ او رجاو چې مو خل دین ته شاکري الله دې پټول امت کې کامل دین راولی او د چا سو پریشانی وی دینی یا دنیوی الله دې ټول امت پریشانی دې ختم کړي او الہ العالمین سمر مردگان مسلمانان وفات تھی اللہ رطول قبرنا دا نور ندی اللہ رب رزت دک کی تکم استاذان و مشایخ و علماء و تذریج اللہ مونگو تاسو دا دن را رسولے اللہ رئی قبرنا دا نور ندک کی او مونگو تاسو من اللہ رچا دا پارا دا دن دا رسول و ذریعہ جوڑک بسل اللہ تعالیٰ خیر حلقی محمد نالی و اصحابی اللہ